Hoi Peter, ik hoop dat alles met je goed is. Ik ben in Duitsland op vakantie. Ik ben nu in een prachtige plaats in Noord-Duitsland, mooi natuur, lekker weer en een rustige omgeving. Ik heb lekker gewandeld en op het strand gelegen. Ik zal een geschenk voor je kopen. Ik kom volgende zondag weer terug. Hartelijke groetjes, Wassim.